بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو قبل عبنا يا آيات بقول إيه سنعاد وصورة الإسراء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغص ورمي عشر كان آيه يودا جيي إلهي وهو نسوير سبحانه وتعالى فرعون سوى كورمعي وهو الضوان فرعون إنه قبل حيوم موسى يقوم كيس أرلغ وكسار أرل مصر فرعون دبي النوان مع شينون إلهي أصدق إيه وحي لجري بدا أيانو كما شينون إلهي وحانا أرده أن يود إلهي سبحانه وتعالى فرعون مرسل هلاغي جديدة فرد بنو إسرائيل وحانا أرده نود إلهي أرلغ الدقى أيانو أرده نود إلهي أرلغ أو مصر أدينك الدقى وهي هدي او يمادو اخرة دي وعد جيد ساعد قيامنا وايد الله امانينا دمانتنا اذين كينينا اذين كأي مركز وعوية فرعون يقول دي سوا كل دين قيامات صور حاضريسان مركز هدى الهي سبحانه وتعالى مركز اعلم ذات نوضص ورمي قرآن كأي مركز وعوية وحقو شملنا يو هي وحوية قرآن كإلهي وصود جيو منزل كاهو صفات وحوية وكسوة دي صفات صفات وكسوة دي صفات كميرا أيا إلهي هل كان نروه شيغي يا سبحانه وتعالى مركة وحيكو عطفان تانا اللي إذا آيات دينو ناسا نكد الله دينو ولقد صرفنا في هذا القرآن وي وانا اللي إذا عربت أيا أسلوب كيدو هو هاجرا لي وحيكا انتقالانا لي كجولا يا لي شيء أي مركة بلوي سجوغان ayagoo war masalan ba ambas mawluuc bilowgiisa jooga ayay ka guurayaan markaas ay mawluuc kale aadayaan ka bacdi dib ugu soo laabanay inay dhameystiraan Alla markaa wuxuu subhanahu wa ta'ala wa bil haqqi haqq yawda ilahi anzalna huwa nudjina wa amarka la leeyahay wa anzalna huwa nudjina hu quraan qul ilahi bul sabisan halu yati khudahan bil haqqi haqq khudahan dijina وهو حوالي جار مشهور كان وأنزلناه لأسوق تعلقياه إلهي سوري سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وأنزلنا وان الدجنون إلهي هو قرآنك بل صريسا حالو ياتي قدها بالحق حق أسوق قدها إيان الدجنون إلهي وبالحق حق أخلمي قرآنك أيونا نزل كسو الدقي وبالحق حق يود إلهي أيونا نزل كسو الدقي يود إلهي oo waxa weeye sida quraankan ilaahay u dajiyay wax markaas tabdiila iyo wax markaas ku imaanaayo ma jiraan haba yaraatay weeye marka hadda meeshan wabil haqq anzalnahu la mufassirin tu haway ayadan xooga way ku khilaafeen tafsiirkeeda oo wabil haqq rahoro iyo midda labaad ayaa la isku khilaafay xooga iska bahaaya waxaa la yiri markaasi waxaa laga wadaahay ilaa labadoodaba waxaa laga wadaahay xubun iyo mawaa'id iyo amsal ayaa laga wadaahay leedi oo waxa weeye markaas quraanku uu kulminaayo tikrar kan hadda wabil haqq nazala li hani li ta'sid la waya li hadda markaas wax ziyadaha gooniya ma weeyo waana la ishaara haleeri marka wabil haqq nazala li yahay إن قرآنك وحوي أو سندور سومينين أو سند جلبينين لا يوم القيامة كنت لا جاراي سيدا وحوي ثورات يا إنجيل أي الدور سومين أو اللي يبدأ جلي معايا إلى إلهي وحوري سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآنك أنك أياد الجنود إلهي سبحانه وتعالى أنك أيان حزنين بركة مفسرين تقار وحي لذين سلاس أي معنوه نقون عيان قال وحي يرادين معنوه وحويه وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة قرآن كبدج إلا حكمة إسوا قد أهان مياني ومركة كينيس إلا بسودجيو حكمة كينيس قرآن إلا سودجيو إسوا قد أهان مياني شكل مسودج عبث لو بدج عيار عيار ويمحيل إلهي عبث وهذا كان زهانيه هذا نوع حال الوضع مدك له وما نزل إلا بال وحال الوضع هذه إلا بالحكم والمواعيد هذا القرآن كمدين إلا حكم هي مواعيد أسوأ مركز كلها هم هنا محايا لو حوصم لنا يا هداية إلى سبيل الرشاد وي هنون أجدك مارك يا رشادك الوهن ونوي marka waxay yidhahdeen xaq wabilxaqi anzalnaahu, midda hore kinaayo waxay ka tahay sababu nusuulku qur-aankiisa ahay. midda kaleentoodne waxay kinaayo ka tahay mashtamala calayhi min almacaani, waxa qur-aanka uu shamlinayo oo macaaniya weeye. jaalis xataa saas wuu isaaraya. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, wabilxaqi anzalnaahu, wa anzalnaahu qur-aanka waanu dejinay, bilxaqi multabisan, xaala yaakii ku dheehan, bilxaqi xaq ku dheehan, wabilxaqi xaqiyowdha ilaahay ayuu nasala qur-aanku ku degay. wamaa arsalnaaka, kuma anaan dirna ur ilaahay seydka maxamed kaahu, ilaa mubashiran, xaal aatay kii bishaaraynaya mooyaane, wa nadiiran, xaal aatay kii digaya mooyaane. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wamaa arsalnaaka, kuma anaan dirna ur ilaahay seydka maxamed kaahu. hadda qur-aankii xigmooyinkii ilaahay usoo dejiyey iyo wuxuu qur-aanku uu ku yimid ilaahay waa noo sheegay. nabigii lagu soo dejiyo risaalada lala dirana alla wuxuu leeyahay, wamaa arsalnaaka, kuma anaan dirin seydka maxamed kaahu, ilaa mubashiran, xaalaasay kii bishaaraynaya mooyaane, oo man aamana biljannati, qofku rumeeya janna uu bishaaraynaya, wa nadiiran, xaalaasay kii digaya mooyaane, oo qofku kufreena aruga digaya. saas ayaad adiguna tahay u dhe ilaahay subxaanahu watacaala. wa qur'aanan faraqnaahu, yow dhe ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa anzalnaahu, waanu dejinay, usuu qadaray haddana meeshaan huu qur'aanka, qur'aanan xaal u yaakii qur'aana, qur'aankaasoo faraqnaahu, aanu kala geynow dha ilaahay, nazalnaahu mufaraqan, weeye waanu dejinay isagoo lagu kala geeyey 23 sano ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu dejinayay. waa halkaana ilaahay noogu sheegayaa qur-aanku waxa uu uga duwan yahay kutubta kaleentood. waxa weeye isagoo munajam ah ayaa qur-aanka lasoo dejiyey, oo awqaad badan markaasi waxa weeye lagu soo dejiyey. inkastoo markaasi meesha laftirkeeda dhowr tafsiir ay ku jirto, oo qaar ay yidhaahdeen xalaashiisa iyo xaaraamkiisaan cadayna ayaa laga wadahaa layidhi. culamada qaar waxay yidhaahdeen qur-aanka waanu maaragtay kala saarnay, oo xaqiga baadilaan ku kala saarna laga wadaa, ambase waxaa la ishaarayaa qur-aanka sida lagu soo dejiyey inuu isagoo mufaraqa nabiga lagu soo dejiyo calaa xasabi alwaqaa'i, sidaas ayaana hadda markaasaa xoogaa uu sii tafsiir xoogan. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, wa qur'aanan wa anzalnaahu, usuu qadar haddana meeshaan waanu dejinay qur'aanka, qur'aanan xaal u yaakii qur'aana, qur'aankaasoo faraqnaahu, aanu kala geynay, waxaana sidaas ugu soo dejinow dha ilaahay isagoo mufaraqa, litaqra'u, inaad akhrisdow dha ilaahay qur'aanka, calaa annaasi, dadka korkooda aad ku akhrisid, calaa muksin, calaa muksin, furasho xaaliyinku waa ku sugan, calaa muksin, furasho ay waa ku sugan, macnaha calaa mahlin wa tu'addatin, weeye ayagoo qur-aanka sugaaya, maxaa yeele haddii qayb lasoo dejiyo caada lasoo dejiyey, ayadoo iyagiina la bartay, la dhistay oo la xifdiyey, ee wax kale la sugaayo mar walba soo degaya qur-aanka. wanazalnaahu, waanu dedejinow dha ilaahay qur-aanka, tanziilan, dejin. shadkaas wuxuu keenayaa, sakaar uu keenayaa, shay-an bacda shay-an usoo dejina qur-aanka weeye, calaa xasabi almasaalix weeye. wanazalnaahu, waanu dejinow dha ilaahay qur-aanka, tanziilan, dejin. oo shay-an bacda shay-na loo soo dejiyey, hadda masaalixdu sida ay tahay. qul, waxaa u jira hawdha ilaahay nimanka kufaaru maka ah oo qur-aanka kasoo horjeeda, aaminuu, rumeeya, bihi bilqur-aani, qur-aanka rumeeya, aw laa tu'minuu, amba ha rumayna, saad doontin yaa weeye, tahdiid waaye. markii ilaahay qur-aanka uu ka waramay iyo rasuulka lagu soo dejinayo, oo waxa ay yihiin ilaahay uu caddeeyey, alla hadda wuxuu caddaynayaa qofkii qur-aankaas rumaysayna iyada u roon tahay, qofkii iska daysana iyada u daran tahay. markaasuu alla rasuulkiisa wuxuu ku dhahay, qul, waxaa u jiraa saydka maxamed kaahow, aaminuu, rumeeya, bihi bilqur-aani, qur-aanka rumeeya, aw laa tu'minuu, amba ha rumayna. ina aladiina, kuwa uutul cilma, cilmiga la siiyey, min qablihi, qur-aanka hortiisa, qur-aankaa intuusan soo degin ka hor, kuwii cilmiga lahaa mu'miniinta ahlu kitaabka weeye, yahuud iyo nasaaraba leh, sida cabdillaahi ibnu salaam iyo salmaan iyo najaashi iyo waxay akhraantooda, alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina aladiina, kuwa uutul cilma, cilmiga la siiyey, min qablihi, qur-aanka hortiisa, udha ilaahay, idaa waqtigii yutlaa lagu akhriyo caliim korkooda qur-aanka, yakhiruuna, way dhacayaan, liladqaani, lafgareedyaalkay u dhacayaan, sujadan, xaal iyin kuwa sujuuda, udha ilaahay. marka ilaahay mu'miniintaas ahlu kitaabka ayaa alla ammaanaya, markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, ina aladiina, kuwa uutul cilma, cilmiga la siiyey, min qablihi qur-aanka hortiisa, sidaa waqtigii yudlaa lagu akriya celim korkooda qur-aanka, yakhiruuna way dhacayaan, liladqaani lafgareedyaalkay u dhacayaan, waxa weeye sujuud weeye, lamtaanu bimacnaa calaa weeye liladqaani, calaladqaani yaa leeyahay, lafgareedyaalka ayay u dhacayaan, amba waa iska baabkeedaa la yihi laxaasin waxay ku tacluqaysaa yakhiruunagaas weeye. Markaas waxa weeye waxay noqonaysaa bimacnaa yajuluuna weeye. Hadda adqaanta ayaa la khasisaa la yihi digriga, maxaa yeele adqaantu waxa weeye awalu jus-in min alwajhi yaa la yihi, jus midka ugu horeeya oo arrada u dhaweeya cinda sujuuda la yihi, sujadantaana way iska xaalaynaysaa weeye. Saajidiina lilaahi, ayagoo ilaahay u sujuudaaya, calaa injaasi wacdi, wacdiga ilaahay u oofiyey, alladii wacadahum bihi fi lkutubi alqadiimati weeye, kaasoo ilaahay kutubta hore uu yaboohay in kutaabkan qur-aanka uu soo degaayo oo rasuulka maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejinaayo weeye. taas ayay markaasay u sujuudayaan, macnaha waa shukri, nicmada ilaahay ay ku shukrinayaan, oo sujuuddan waxay noqonaysaa sajatu shukri ay noqonaysaa. meeshaan oo kaleeto sajatu talaawana way ku jirtaa. hadda talaawadaasu marka asalkana waxay ku haysaa shukrigaasun weeye. wayaquuluuna waxay ku qowlayaan un ilaahay, subxaana rabbinaa, rabbigaynaa nazahan. wayaquuluuna waxay leeyihiin un ilaahay, mu'miniintaas wanaagsan oo ahlu kitaabkaahu, subxaana rabbinaa, rabbigayna ayaa nasahan, saasay leeyihiin. tanziihana lahu, alla u sugnaaday, can khulfi lwacdi weeye, yaboohiisa inuu guub yeelo ayaa alla ka nasahan yahay. maxaa yeele ilaahay wuxuu yaboohay kitaab qur-aana inuu soo dejinaayo, nabiga sifadiisu saas ay tahayo, nabiyuna maxamed ahna inuu ku soo dejinaayo, arrintina hadda waa la helay. marka shukran lihaadihi nicma ayaanu u sujuudaynaa, saasay leeyihiin. maxaa yeele nicmada ilaahay in lagu shukriyaa la doonayaa si macnaha nimcadaas ay u siyaado. qofka haddii ilaahay nicmo siiya nooc kasta haatee, waxaa laga dalbayaa nicmadaa shukrigeedi. oo ilaahay wuxuu yihi lain shakartum la aziidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiida, udha ilaahay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay leeyihiin, in kaana intaa muqafafatu min athaqiilati wey isinkeedii maxduuf waayo, inahu shaniya kaana wuxuu ahaaday leeyihiin wacdu rabbinaa, rabbigayna yagoohiisi, la mas-uula, mid la falaayo, saasay leeyihiin. in kaana wuxuu ahaaday wacdu rabbinaa, rabbigayna yagoohiisi ou yaboohay, qur-aan inuu soo degaayo, nabigaasna lasoo bixinaayo, la mafcuulan, mid la falaayo ayuu ahaaday. haddana alla wuxuu yidhi wayakhiruuna way u dhacaayaan, liladqaani lafgareedyaalkay u dhacaayaan, yabkuuna xaalihiin kuwa ooyaayo. casfun biziyaadati sifatin weeye. wayakhiruuna ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala way dhacayaan ou dha ilaahay, liladqaani lafgareedyaalkay u dhacaayaan, yabkuuna xaalihiin kuwa ooyaayo. macnaha hadda sujuudda hadda ay samaynaayeen waxay ku darayaan ooyin bay ku darayaan. waxa weeye ayagoo markaasi ooyaaya oo markaasi tawaaduc iyo markaasi khushuuc iyo ilaahay subxaanahu watacaala wacdigiisa soo uyaba inuu fuudanayo arrintaas markaasi u samaynayo. hadaan hadda koor kusoo marni jirnay suuratu lmaa'ida oo waata udha ilaahay waidaa samicuu maa unzila ila rasuuli tara acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq. oo ilaahay waata udhahay subxaanahu watacaala markii ay maqlaan wixii rasuulka lagu soo dejiyey markay dhegaysteen nimankii ahlu kitaabka ahay, waad arkaysaa udha ilaahay indhahoodu inay idin la shumaayaan, waa waxay garteen daraaddeeda. maxaa yeele yaqiinti bay ogaadeen, tara acyunahum tafiidu min addamci udha ilaahay. marka alla wuxuu dhahay yabkuuna way ooyaayeen udha ilaahay, wayaziiduhum wuxuuna u siyaadinayaa qur-aanku haddana dhah ilaahay khushuucan, khushuuc ayuu u siyaadinayaa qur-aanku haddana waxa weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala khushuuc ayuu u siyaadinaya, tawaaluc weeye, tawaalucan ilaahi subxaanahu watacaala weeye, ilaahay loo tawaaluco. marka hadda waxa weeye qur-aanka waxaa la rabaa qof kasta oo mu'mina inuu khushuuc u siyaadiyo, tawaalucu u siyaadiyo. qur-aanka haddii aada maqasho oo aada dhegaysato oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankii munazalkaayo xaqaah oo alla uu soo dejiyey oo afdalu rusul lagu soo dejiyey, haddii aada dhegaysato waxaa la rabaa inuu markaasi waxa weeye khushuuca kuu siyaadiyo oo tawaaduc laga helo ee in lagu sii qallafsanaado, hadba waxa weeye waxba kugu siyaadi waayo ma ahan. qofku qur-aanku wax ku siyaadi waayo wax wax kalsaraayo kale ma jirto weeye. qur-aanku qofka u anfici waayo wax kale oo anficaaya maba jiraanba siisaba, maxaa yeele waa meesha ugugu dambaysa kalaamu rabbilcaalamiin weeye, kalaamullaahi alqadiim waaye. wax ka sarreeya qur-aanka ilaahay oo la dhegaysanaayo maba jiraan haba yaraatee. markaasuu dhahay alla wayasiiduhum, qur-aanku wuxuu u ziyaadinayaa. hadda muminiintaasaa la tilmaamayaa khushuucan, khushuuc ayuu u ziyaadinaya, tawaadic weeye. qul, waxaa jira hawdha ilaahay sayidka maxamed saahow, udcuu u yeera allah, alla u yeera, oo ilaahay alla ugu yeera, ow ambasa udcuu u yeera arraxmaana, raxmaan ugu yeera, ayamaa mid allaala midkii tadcuu aad ugu yeertaan alle, falahu alla waxaa u sugnaaday alasmaau, magacaan alxusnaa oo wanaag badan. labadaan waxa weeye allah iyo arraxmaana asmaadaasay kamid yihiin. aayadda horta marka intaanan macnaheeda u gelin, nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu dhihi jiray yaa allah yaa raxmaan ayuu dhihi jiray. markaasay waxay yidhaahdeen mushrikiintii yanhaanaa an nacbuda ilaahayni wahuwa yadcuu ilaahan aakhara ma'ah. maxamed wuxuu naga reebayaa laba ilaah iyo wax ka badan inaan caabudno, asaguna waxa uu caabudayaa ilaah kalentood. maxaa yeele yaa allah marka u dhaha, haddana yaa raxmaan uu leeyahay, marka laba ilaahu meesha ka jeego waaya. saasay dhaheen ayagoo hadda jahaalo ah oon arrintaas macnaheeda aanan ka faynin. marka sabab nusuulka ayaa aayaddan ay kusoo degtaa sidaa sahaaleeyo. waxaa kaloo la sheegaa la yihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam habeen ayuu sujuudaa la yihi, markaasuu wuxuu gudagalay sujuudkiisinu kuleeyahay yaa allah yaa raxmaan uu dhahayo. abu jahla marka waxa u dhahaa la yihi ina muxamedan yanhaanaa can aalihatina, maxamed waxau naga reebaya ilaahyaashayna, wahuwa yadcuu ilaahayn, asna laba ilaahu caabuda hau dhahay. ilan waa abu jahl bawaaba jaahil weeye, ilan jaahilsidiisaba macna ma fahmo, ee waxa weeye waan iska hadlaa weeye, afqoyan baa ku yaala markaasu iska hadlayaa. marka arrintaasay ayaga haddana waxay u maleeyeen baa la yidhi, raxmaan waxay dhihi jireen baa la yihi ninka la yidhaha musaylamatu lkadaab, oy dhihi jireen raxmaanu lyamaama, waa ninkii maaragtay nabinimada sheegtay. marka hadda qownkiisaa waxay ku magacaabi jireen baa la yidhi raxmaanu lyamaama ay dhihi jireenaa la yidhi, dhulkaa yamaama la yidhaahdo raxmaankeedi. maxaa yeele nin ayaga kamida oo raggiisa kamida ninkaa la yidhahdo musaylamatu lkadaab, asagoo ammaanayo waxau dhahayaa la yidhi shicir gabay wuxuu ku dhahay sumiita bilmajdi yabna alakabayni aban wa anta kaysu lwaraa laazilka raxmaanna u dhahaa la yidhi. waxaa lagugu magacaabo u dhahay majdi, midka deeqtiga badnaa, yabna alakabayni aban u dhahay, labadii maaragtay aabbo fiicneeda kay iska dhaleenow waxau ka wadaa midki hooyo iyo aabbo fiicanay dhaleenow, wa anta kaysu lwaraa ayuu dhahay waxaa tahay makhluuqa madarkiisi ama raxmadiisi yaa tahay laazilka raxmaana, raxmaan inaa tahayna ka maadan kuyiri. hadda marka waxa weeye markau ninkaasu saas dhahaa la yidhi ow ammaanaa la yidhi musaylamatu lkadaab, sayidina xasanu lbisri waxaa dhihi laha xasanu lbisri maaha xasan ibnu saabit oo saacir ka weynaya ayaa isaguna gabaygaas u bedelay. markaase waxau dhahaa la yidhi sumiita bilkhabiisi yabna alakhbasayni aban wa anta sharu lwaraa laazilka shaydaana ayuu dhahay. waxaa lagugu magacaabay ou dhahay khabiis ayaa lagu magacaabay kii foolxumada badnaay, yabna alakhbasayni aban labadii aabba oo khabiistaasiya iska dhaleenow, wa anta sharu lwara meeshuu dhahay kaasu kaysulmada ayuu wuxuu u geliyey wa anta sharu lwara, meeshii macnaha uu dhahay majdina khabiisa u geliyey, yabna alakhbasayni aban masoo yabna alakhbasayni aban u yiri saacirku yaabuu leeyahay ninka gabyaahu khatar weeye. markaas waxau dhahay haddana wa anta sharu lwara u dhahay meesha uu dhahaya kaasu kaysulwara sharulwara u dhahay halkaga midka ugu sharta badanna aata laasilka raxmaanan meeshau ka dhahana laasilka shaydaan u dhahay ka masuuli inaad shaydaan tahay. marka hadda ninkaasay markaasay saas dhihi jireen. markaasuu dhahay ilaahay alla u yeera allah ugu yeera aw ambasa udcuu ugu yeera arraxmaan arraxmaan ayamaa mid alaala midkii ayu haadayni weeye labadaan isin maadaana way iska filo weeye tadcuu alla ad ugu yeertaan fahuwa xasan weeye. maxaa yeele falahu alla waxaa u sugnaaday alasmaau magaca alxusna oo wanaag badan ayaa usugnaatay oo axaadiista kusoo aroortay 99 magac weeye oo markaasi qur-aanka kusoo aroortay kutubtuna kulligood way wada dhigayaan waana la wada yaqaanaa haddee falaa'il fara badanna way iska leeyihiinoo qofkii haddee asmaadaas xifdiyaahu jannada ayuu gelaa u dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam. walaa tajara la jahri nowr ilahi sayidka maxamed kaho bisalaatiga salaadaada salada salaada weeye oo markaasi mushrikiintiina ku maqlaan ay adiga ku caayaan qur-aankana caayaan allana ay caayaan waa markii arrintu bilowga aheeday. walaa tukhaafid biha aana la siraysan ow dha ilaahay ha la siraysaninoo hoosow dhigin si waxa weeye waxaa la rabaa in asxaabtaadu ay ku intifaacaan. ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici jirtaa la yidhi markuu qur-aanka akriyo oo sawnusuulka aayaddaasiyo uu sheegay cabdullahi ibnu cabaas qaybtaan dambo, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maka markuu joogay bilowgii waxa uu ahay muqtasiyan mid bimakata maka mid ku qarsoon oo isqaraaya. Wa kaana idaa sallaa biasxaabii, waxa uu ahay nabigu markuu asxaabtiisa dusinaayo rafaca sawtahu bilqur'aani, qur-aanka ayuu kor u qaadi jiraaliyi. Fa idaa samicahu lmushrikuuna, mushrikiintu markay maqlaan sabu lqur'aani, qur-aankay caayi jireen, iyo waman anzalahu, alhii soo dejiyey, iyo waman jaa'a bihi, ruuxi la yimiday. Markaasaa ilaahay nabigiisa waxau ku dhahay walaa tajhar bisalaatika, garadaada hala jahrin weeye, walaa tukhaafid anaftiraysana asxaabtu waxaysan ku maqlaysan ha ka dhigin weeye. Wabtaqi bayna dalika sabiila, ayali markaas jid u dhexdhexeeya samay baa layidhi. Laakiin hadda amarkaas waa zuuray maalintii sayid cusmaa sayid cumar uu islaamay iyo xamse ayaa arrintaas duushaa layidhi, waa mansuuqa layidhi, ruukan musalliga waa la jahrayaa salaada jahriyada, haba ka ziyaadiyaa layidhi, dadka ma'muumiinta oo ku dayda maqalkoodaba ha ka ziyaadiyaa layidhi. Marka saasaa layidhi, waa kii ay soo digtoon soomari jirnay nabiga layidhi, fastac bima tuumaru waaxil cala lmushrikiin inaa kafaynaaka almusaasiyiin, waa saan kusoo marayna suuratu rub aan kusoo marayna. Waxay ahaday hore saan usoo sheegnay markii sayid cumar bin alkhadaab uu islaamay oo muslimiintu afartan ay gaareen, nin aad iyo aad awood ulane oo maka xooggiisa laga yaqiiniyo dadnimadiisana uu soo islaamay, markaasay ahaaday. Markaas ayaa waxa weeye arrintaasu markaasaaba la nasahaaliyi. culumada qaar waxay yidhahdeen ducadii kusoo degtay, maxaa yeele waxaa laga wariyey caaisho iyo rag kaleentoodoo waxa saxaabada in markaasi ducada ay ahaaday. waxaa ducada lamid ahaa la yidhi adkaarta inteeda kale lala jahri maaya la yidhi, mana lala siraysanaa yidhi, bal dhexdhexaad baa laga dhigayaa weeye. marka hadda aayaddu markii saas la yidhaha mansuuxa ma ahan baa la yidhi, camalka lagu camal falana saas weeye, laakiin digriga laftirkiisa waynu kasoo warannay. qofku haddii waxa weeye nisaabkiisa uu ku xiran yahay inuu digriga kor u qaado, hadduusan kor u qaadina waxa weeye digrigaasi uusan wadi karaynin, waa la jahri karayaa. haddii masalan ba nisaabkiisu jaharka uuna ku xirayni oo sidiisa kale uwadi kale, fasiru afdalu weeye, sirta ayaa fadli badan. waxaan kusoo bayaanin naan umaraynayaa suuratu laxraas, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wabtaqi dhexdhexaysow dha ilaahay, qabsidow dhah bayna dalika jaharkaas beynkiisa iyo mukhaafatadaas sabiilan jid dhexdhexaysa, dariiqan warsadan weye, dariiq u dhexeeyo jahar dheerna aan ahaynin mid gaabanna aanan ahaynin. waqul waxaa tiraahowda ilaahay sayidka maxamed kaahow, alxamdu xamdi saabitun ilaahay ay sunaaday. waqul waxaa tiraahowda ilaahay alxamdu lilaahi dheh, alxamdu mahad saabitun ilaahay, ilaahay ayuu usunaaday xamdigi. alladii allahaasoo lam yatakhid aanan yeelanin waladan, walad aanan yeelanin, ilaa ilaahay subxaanahu watacaala ayay walad u nisbeeyeen. maxaa yeele nimanka la yidhaahdo yahuud waxay yidhaahdeen cusayr ibnullaahi, cusayr waa wiil ilaahay, nasaarana waxay yidhaahdeen masiix ibnullaahi, masiix waa wiil ilaahay, mushrikulcarab qaar ka midana waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi, malaa'igtu waa gabdho ilaahay. tacaala allahu can dalika culuwan kabiira. marka alla rasuulkiisa u dhahay waqul waxaa tidhahdaa alxamdu lilaah, xamdi ilaahay usugnaaday, alladii allahaasoo lam yatakhid aanan yeelanin waladan, walad aanan yeelanin, walam yakun lahu awnana u ahaanin shariikun, shariik mid shirka kula ah fil mulki, mulkiga uluhiyada iyo qeybkeedaba, walam yakun lahu awnan u ahaanin shariikun, mid shariik kula ah fil mulki, mulkiga, walam yakun lahu awna u ahaanin haddane weliyun, weli mid u gargaaraya, min adulli, mid ajli dulli, dulli daraadiis oo ilaahay wax dulli uga gargaaraa ma jiraan weeye. ilaahay naasir uma baahna subxaanahu watacaala, isaga ayaa naasir ah, cid ilaahay u baahan yahay oo ixtiyaajo u qabana ma jirto subxaanahu watacaala. wakabbirhu alla weyney ou dhah ilaahay subxaanahu watacaala takbiiran weyneyn, wakabbirhu alla weyney. khadaabku waa nabiga calayhi salaatu wasalaam, laakiin qof kasta oo muumina ayaa loola jeedaa inay alla weyneyso subxaanahu watacaala. cadimhu cadamatan, taamatan weeye, alla weyney, weyneyn oo taama oo markaasi walad yeerasadiisa ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka weyn. alla waxau yidhi subxaanahu watacaala, wakabbirhu alla weyney ou dha ilaahay subxaanahu watacaala takbiiran weyneyn, oo cadamo oo taama ilaahay weyneyn. maxaa yeele hadda kuwaas alla subxaanahu watacaala shariiga usugaaya oo weladka u yeelaaya ilaahay subxaanahu watacaala ma aysan weyneyn. maxaa yeele ilaahay waxay ka dhigeen wax markaasi nuqsaano ay ku jirto, maxaa yeele weled qofka samaysanaya amba ilma raadinaya makhluuq weeye nuqsaanaa ku jirto, kaalmo iyo waxi wuu ka raadinayaa. Qofka shariif samaysanayo howlaha lagula qabta isdhahaya amase wax shariif lagula noqon karane waa mid muxtaajah oo awood isa wax uu ku fuliya aana lahaynin weeye. marka allah subxaanahu watacaala waxaasoo dhan ayuu allah ka nasahan yahay subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaalana shariif wax maaragtay yaa ilaahay loo sheegi kara maahan, waana lagu gaaloobayaaho shirkugu waxa weye acdamu dambi cinda allahi tacaala weeye. xadiis imaamu axmed uu wariyey musnadkiisaa jiray oo mucaadiljahani laga wariyey, nabigeena calayhi isalaatu wasalaam waxa uu dhihi jiray aayatu lcizi, cizziga aayadiisu waxa weeye alxamdu lilahi aladii lam yatakhid walada walam yakun lahu shariikun fi lmulki walam yakun lahu waliyu min adduni wakabiru takbiira, xadiiskaasna waa jiray. marka hadda waxa weeye casharkeena intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan iraxiim. suuratu lkahfi, godkii suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay, wa aayaatuhaa eedahaaduna mi'atun wa cashru aayaatin weeye, boqol iyo toban aayadood, boqol toban iyo sanna waa la yidhaahdaa. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waa suuraddii siddeed iyo tobanaad oo qur-aanka ka mid aheeday. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa la yidhahdaa suuratu lkahfi ayaa la yidhahda. waxaa loogu magacaabaa la yidhi suuratu lkahfi sida aanu ku tegi doono. waxaa lagu sheegi doonaa qisatu asxaabi lkahfi weeye, asxaabu lkahfi qisadooda ayaa lagu sheegi doonaa. waxaana markaasi ay kamid tahay qaacidada aynu soo mari jirnay oo heeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabihi, shay kulliya oo lagu magacaabo bacdi kamida ilaahay kitaabkiisa caadiisa ku diraysata weeye. suuraddan hadda aynu meeshaan ka gelayno oo la yidhaaha suuratu lkahfi sidaba hadda tasmiyadeedu ay tahay, waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uga warrami doonaa iyadoo ah suurad makiya oo looga warramayo usuuli lcaqiida, oo aayado dhowrho ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka warramaya lagu sheegi doono. lagu sheegi doono haddana annubuwa warisaala, baxsiga iyo qiyaamadii axwaalaheeda looga warrami doono. waxaa meesha aan lagu sheegi doonaa saddex qiso oo waaweyn baa lagu sheegi doonaa. qisada ugu horeysa oo suuraddan aynu ku arki doono waxa weeye qisatu asxaabi lkahfi weeye, nimankii asxaabu lkahfi la dhihi jiray qisadoodii ayaa suuradda tan looga warrami doonaa. horeyna waa taanu soo marnay suuradda aynu kasoo baxnay oo suuratu lisraa, su-aalihii nabiga calayhi isalaatu wasalaam saddexda ahayoo la weydiiyey oo uu kamid ahay ruuxa iyo asxaabu lkahfi iyo yaadalqarnayn ee nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu dhahay sa ukhbirukum qadan, mashiicadiina uu ka tegey ilaahay inuu dhahay walaa taquulana lishayin innii faacilun dalika qada ilaa an yashaa allah. aayaddaas laftirkeeda suuradda tan ayaan uu tegaynaa. marka hadda ruuxi waxaynu kusoo marnay suuratu lisra, wayas'aluunaka cani ruuxi quli ruux min amri rabbi, taas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala jawaab ugaga bixiyey. asxaabu lkahfina nabiga calayhi isalaatu wasalaam ilaahay baa u waxyooday oo ugaga warramay. mar dhow ayaynu ku tegaynaa casharkeena soo socda ayaa loogaga warrami doonaa. waxaa kaloo iyadana la sheegi doonaa qisadii oo heeday yaadalqarnayn, waxaase markaasi ka sokaysa qisadaas qisadii nabiyullaahi muusa maca alkhadir, iyadana waa qiso muhiima waa lagu sheegi doonaa. marka hadda qisooyinka suuradda tan ugu waaweyn haddii la yidhaha suuratu lkahfi waxa weeye qisatu asxaabi lkahfi iyo qisatu muusa maca alkhadir, nabiyullaahi muusa iyo khadir qisadii dhex martay oo iyadana cajiiba waa lagu sheegi doonaa. waxaa kaloo looga warrami doonaa qisatu yaadalqarnayn aliskandar alakbar oo iyaduna cajiiba haddii ilaahay yidhaahdo oon ku tegi doono. marka suuradda tani waa suurad muhiim ah oo aada iyo aada iyo qur-aanka ilaahayba saas uu wada yahay, haddana waxa weeye suuradda tan ashyaa aada iyo aada u cajiiba oo muhiima ayaa looga warrami doonaa. bismi illaahi araxmaan iraxiim. alxamdu mahad ayuu dhahay ilaahay, saabitun kii sugnaada weeye xamdigii lillaahi alla ayuu u sugnaaday. waxay kamid tahay haddana shanta suuradood oo qur-aanka ku jira oo lagu bilaabay xamdi ayay kamid tahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alxamdu mahad, thaabitun kii sugnaaday weeye xamdigii lilaahi alla ayuu usugnaaday. walwasfu biljamiili weeye wasfi sifo oo wanaag wax lagu sifeeyo thaabitun lilaah ilaahay subxaanahu watacaala ayuu usugnaaday. marka hadda ka hor xamdigan waanu kasoo waranay ilaahay naftiisa uu ku xamdinaayo waa aqsaamta xamdigaaheed oo afartaaheed. kii koowaad weeye oo la yidhaahdo xamdu qadiim liqadiim weeye alla qadiim weeye, kalaamka ilaahayna qadiim weeye. marka waxa ilaahay isagu naftiisa ugu mahadinaayo ilaahay marka uu ogaaday cajza khalqihi weeye khalqigiisa inay ka caajiseen can xaqiiqati xamdihi, ilaahay markuu ogaaday isagoo cilmi ilaahay uu qadiim yahay khalqigiisu inay ka caajiseen inay alla ku xamdiyaan xamdi oo xaqiiqaa xaqiiqada xamdiga alla iska leeyahay markay ka caajiseen ayaa alla isagu naftiisa ka xamdiyey. haddii ay dhici lahaadaa la yidhi makhluuqu inuu alla ku xamdiyo xamdi oo xaqiiqi yahaa la yidhi oo xaqiiqatu lxamdi oo alla ku xamdi karo isagoo ku xamdi karee weeye ilaahay markaasi ayaga ayuu u dayi lahay. laakiin wax makhluuqa ambiyada iyo malaa'igta iyo maaragta iyo kulli waxa weeye marba makhluuqoo dhambe ilaahay xaqiiqatu xamdigii kuma xamdi karaa layidhi, maxaa yaele xamdiga ilaahay iska leeyahay wax markaasi la gaari karo ma ahan oo markaasi makhluuq markaasi uu ogaa kara maahan. marka alla marka uu isagu naftiisa ku xamdiyey ayay iyaguna markaasi iqtidaa'an bihi iyagoo ku dayanaya ayay iyaguna ku raacayaan alla subxaanahu watacaala ee markaasi addoon ma dhici karto inuu ilaahay xaqiiqatu xamdiga uu ku xamdiyo ma dhici karaysa wey. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alxamdu mahad ayuu dhe ilaahay saabitun kii sugnaado weeye waxaa lasoo qadarayaa khabar ayaa maxduufa lilaahi daana waxa weeye khabarkaas maxduufka ayay ku tacluqaysaa. alxamdu mahad ayuu dhe ilaahay saabitun kii sugnaado weeye xamdigii lilaahi alla ayuu usugnaaday. alladii allahaasoo anzala dejiyey calaa cabdii addoonkiisa nebi maxameda alkitaaba kitaabka qur-aankaasu dejiyey alladii allahaasoo anzala dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa alkitaaba kitaabka qur-aankaasu dejiyey. marka hadda alla subxaanahu watacaala xamdigu markuu usugnaaday xamdigaas allaha oo usugnaaday wuxuu alla subxaanahu watacaala isku sifeeyey allahaas xamdigu oo usugnaaday inuu yahay allaha addoonkiisa ku dejiyey qur-aanka oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. marka qur-aanka nabiga lagu dejiyey ayaa isaguna wax weyn ah, maxaa yeele ilaaha oo xamdigu usugnaaday markii la sifeeyo alla uu noo sifeeyey naftiisa waxa uu ku sifeeyey inuu yahay midka kitaabka qur-aanka nabiga ku dejiyey calayhi salaatu wasalaam. marka sidaas ayaa waxa weeye nabiguna calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisa uu ku weyn yahay, qur-aankuna maqaamkiisa uu ku weyn yahay weeye. calaa caddihidan ilaafadaanu waxa weeye litashriifi lmulaas weeye, mulaaska tashriifkiisa weeye. waataw dhahay qaali ciyaal wamima zaadanii sharafan wafiihan wakidtu biakhmusii adau saraya dukhuulii taxta qawlika yaa cibaadii wa an sayarta axmada lii nabiyan u dhahay, waxa ii ziyaaday u dhahay sharaf iyo inaan noqdo nin farsamaxaddiina ka badatay iska wareesanoo xayraamay unaan dhawaado u dhahay inaan maaragtayaa cagahayga aan kula joogsado xidigahaas lixaha waxa weeye u dhahay arrintaas inaan galay ilaahay ou qowlkaaga hoostiisa oo yaa cibaadii adeegay oo markaasi cubuudiyada aan galay iyo inaad nebi maxamed nabi aad igaga yeeshay kar waxay igaasiisa taas marka sharaf iyo markaasi inaan ku xayraamo oo aan ku dhawaadaba inaan ina markaasi haado lixaha markaasi aan ku joogsado. alladii allahaasoo anzala dejiyow dha ilaahay calaa cabdihi addoonkiisa alkitaaba kitaabka qur-aankaasu dejiyey walam yajcal aanan yeelin lahu ay fiihi kitaabkaas ciwajan qalooc aanan yeelin, walam yajcal lahu aanan yeelin kitaabkaas lahu daa bimacnaa fiihi weeye walam yajcal aanan yeelin lahu ay fiihi kitaabkaas qur-aankaa dhexdiisa ciwajan qalooc aanan yeelin oo kitaab qalloocan kama dhigin ilaahi subxaanahu watacaala. macnaha waxaa laga wadaa ikhtilaafan wa tanaaqulan weeye, iskhilaaf iyo isburin aanan yeelin weeye. walam yajcal wal xaal iska xaalaysa meeshaan lam yajcal uusan yeelin lahu fiihi kitaabkaas cuwadan qalooc uusan yeelin kitaabkaa laga xaalaynaya qayiman xaal uu yahay sii toosan ou dhe ilaahay haddii masalan baadda qayimantaan loola jeedaa la yidhi alistiqaama fi lmacna waxay noqonaysaa xaalo mu'akadaa weeye sida jahaliinkuwa uu ku fasiraayo haddii loola jeeda istiqaama mutlaqan ciidana waxay iska noqonaysaa xaalo mu'akasaa ay noqonaysaa qayiman xaal uu yahay kii toosan ou dhe ilaahay subxaanahu watacaala liyunzira inuu digo u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala liyunzira inuu degan digana uu dejiyey waxa weeye alladii anzala calaa cabdihi lkitaaba ku dejiyo u dhe ilaahay liyunzira inuu digo u dhe ilaahay addoonkaas oo kitaabkaas gaalada uuga digo liyunzira inuu digo u dhe ilaahay ba'san baas uu ka digay cadaab weeye shadiidan oo daran oo min ladunhu agtiisa ahaaday sidaas uu dejiyey kitaabka qur-aanka liyunzira inuu digo addoonkaasoo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kitaabkaas ugu soo dejiyey oo ku cabsi geliyay kufaarta ba'san baasna uuga diga baaskan cadaab weeye shadiidan oo daran oo min ladunhu agtiisa ka aaday iyo wayubashira almu'miniina mu'miniinta inuu u bishaareeyo alladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna camal falaayo asaalixaati acmaasha suusuuban ana lahum inuu u sugnaaday ajran ajir ajirkaasoo xasan oo wanaagsan hadda gaalada waa u digayaa oo cadaab ayuuga digayaa mu'miniintana waa u bishaaraynaya iyo wayubashira almu'miniina mu'miniinta inuu u bishaareeyo alladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna asaalixaati acmaasha suusuuban camal falaayo ana lahum inuu u sugnaaday ajran ajir ajirkaasoo xasana oo wanaagsan maakisiina xaalihiin kuwa ku nagaanayo fiihi ajirkaas abadan weligooda macnaha ajirka wixii uu sababo jannadii ahaa loola jeedaa maakisiina xaalihiin kuwa ku nagaana u dhe ilaahi subxaanahu watacaala fiihi ajirkaas abadan weligooda wixii ajirkaasu uu sababay oo jannadii ahaa loola jeedaa haddana waxa u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala iyo wayunzira inuu u digo u dhe ilaahay alladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen ittakhada allahu alla wuxuu yeeshay waladan walad ayuu yeeshay tan ayadana waxa weeye qaar oo kamida min jumlati lkaafiriin ayaa haddana digid khaasa loo sii digayaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam kitaabka uu digayaa iyo wayunzira u dhe ilaahi subxaanahu watacaala inuu u digo alladiina kuwa u dhe ilaahay qaaluu yidhaahdeen ittakhada allahu alla wuxuu yeeshay waladan walad ayuu yeeshay kuwa ilaahay subxaanahu watacaala waladka u nisbaynaayo oo gaalada maaragtay kamida weeye wayunziradan marka waxay ku cadfan tahay sii horay ku cadfan tahay cadfa khaas cala alcaam weeye iyo wayunzira inuu u digo u dhe ilaahay alladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen ittakhada allahu alla wuxuu yeeshay waladan walad ayuu yeeshay maxaa yeele yahuud waxay yidhaahdeen cusayr ibnullaahi bay dhaheen nasaarana waxay yidhaahdeen ciisa ibnullah niman mushrikiinta kamidana waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullah maa lahum xaal uuna ugu sugnaanin buu dha ilaahay bihi iyay bihaada alqowli weeye qowlkan oo kana oo ah ittakhada allahu waladan maa lahum xaal uuna ugu sugnaanin bihi qowlkaasou dha ilaahay min cilmin cilmi uuna ugu sugnaanin walaa liaabaa'ihim aabayowgoodana uuna ugu sugnaanin kuwii ayay ka horreeyey oo warka ay ka soo gaareen ayaguna cilmi la'aan ayay ku yidhaahdeen kuwaanna cilmi la'aantaday ku daba joogaan maxaa yeele wax walba waxaa loo baahan yahay wax walba markaas inay can cilmin ay ka yimaadaan rabaa waxaan cilmi ka imaanin sidoodaba faa'iida ma laha dadkana waxa weeye waxaynan cilmi ku gaarin oo jahli iyo maaragtay ugu waxnaayeen in lagu raaco maaha markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala maa lahum xaal uuna ugu sugnaanin bihi aygi hada alqowli qowlkaas oo kaasa min cilmin cilmi uuna ugu sugnaanin waa liistixaalati cilmihim bihi weeye maxaa yeele inay arrintaas cilmi ku lahaadaan waaba mustaxiil weeye waaba mustaxiil weeye ilaahay subxaanahu watacaala inuu walad leeyahay cilmi in lagu lahaado mustaxiil weeye taas walaa liaabaa'ihi mowdh ilaahay aabayowgoodana cilmi uuna ugu sugnaanin aabbaadooda ayay ka horreeyey oy arrintan ka soo gaareenne waxa ay wadi jireenna waxay cilmi ku lahaayeen maahan weeye marka hadda waxa weeye aabbaadooda waxaa loola jeeda haa la yidhi man taqadamahum cumuuman weeye dadka ayay ka horreeyey ayaga aabbaadooda haadan ku abtirsadaano ama yaysan ku abtirsanina waxaa laga wadaa haa la yidhi dadka ayay ka horreeye weeye meeshaan hadda muraadku maahan baa la yidhi in la khasisaayo wixii markaasi waxa weeye wilaado ayaga ay ku lahaayeen oo dhalay maahan ee waxaa laga wadaa man taqadamahum cumuuman ayaa laga wadaa. Kaburad waxaa weynaato udha ilaahay kelimatan min kelimatin, xagga kelimada udha ilaahay kelimadaasoo takhruju kasoo baxaysa min afwaahim, afyaalkooda udha ilaahay. Kaburad waxaa weynaato udha ilaahay kelimatan min kelimatin, udha xagga kelimada kelimadaasoo takhruju kasoo baxaysa min afwaahim, afyaalkooda kelimada afkooda kasoo baxaysa ayaa weynaatay, oo qoolxumada iyo waxa ay leedahay iyo dembiga ay leedahay ayaa ku weynaatay weeye. kaburadu hadda marka waa ficil maadi weeye oo liinshaa'i dami ah, saaduna waxa weeye calaamatu tacniif weeye, faaciilku waa mustatir qarsoon weeye, taqdiirtuna waxa weeye hiya weeye, kelimaduna tamyiiz weeye markaasi, walmakhsuusu bidamina maxduuf waaye, oo waxaa la leeyahay maqaalatuhum, maqaaladoodan ayaa weynaataa la leeyahay. jumladaa marka waxay noqonaysaa jumlo oo mustanafa oo cusub, liinshaa'i damihim, damigooda caydooda ayaa la bilaabayaa weeye. waxayna la mid tahay la yidhi ilaahay qowlkiisa, kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun, oo haddii ilaahay yidhaha suuratu safa aan ugu tegi doona subax khamiisa dhexdii. kaburad waxaa weynaato udha ilaahay kelimatan, kelime ayaa weynaatay, kelimadaasoo takhruju kasoo baxaysa min afwaahim, afyaalkooda kasoo baxaysa, waa aada iyo aada maqaalo uxun weeye. waa kelimada ay yidhaahdeen ittakhada allahu waladan weeye, kelime aada iyo aada u weyn oo u fool xun oo waxa weeye wax lagu hadlo aanan lahayn weeye. markaasuu dhahay allah subxaanahu wa tacaala, in yaquuluuna maa yaquuluuna, ku qowli maayaan buu dha ilaahay. warkaas ay leeyihiin in yaquuluuna maa yaquuluuna, ku qowli maayaan buu ilaahay, fii dalika, macnaha ay fii hada almaqaami weeye, maqaamkan oo kana oo ah nisbatul waladi lillah, ilaahay welad loo nisbeeyo, ugu qowli maayaan buu dha ilaahay, ilaa kadiban ilaa maquulan isuu qadir kabacdi ka sifay, oo sifatun limawsuufin maxduufin, kadibankan ka dhig sifo mawsuufkeedu uu xadsan yahay, jaalinkuba waa dhigayaa ilaa maquulan, qowl mooyaane qowlkaasuu kadiban oo beena, hadal oo beena ayuu maaragtayaa ugu qowlayaa. falacallaka waxaad mudan tahay udha ilaahay sayidka maxamed kaahow, falacallaka waxaad mudan tahay baaqicun, mid halaagaaya inaad tahay, naftaka naftaada halaagaaya, calaa aathaarihim, raadkooda ku halaagaaya. oo waxa weeye markii ay taa jeesteen ayaa laga yaabaa saad u daba socotood iimaankooda u doonaysid, oo jeesadkooda ay kuu dhibaayo ood u necaysid, inaad naftaadaba inaad ku dhibtood hal isku geliso aada gaartay. hadda waxa weeye aayadda tanu waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa u samaynayaa ishfaaq weeye. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa loo dhimfinayaa, ha isku dhibin baa leeyahay niman heerkaas gaaray. marka hadda lacaladan waxay ku timaadaa taraji iyo isfaaqaa la yidhi. marka hadda meeshaan labadaasba ma ahan baa la yidhi, laakiin midna way ka noqon kartaa isfaaqa xataa way noqon kartaa la yidhi. marka hadda labadaas haddii ma ahan la yidhi xataa waxay noqonaysaa waa nahyi, oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam naftaada ha halaagin baa la leeyahay, min ajli asifika weeye waqamika, hiiraanyadaada daraaddeeda iyo murugta waxa weeye kaa haysa nimankaas iimaan la-aantooda, naftaada ha ku dhibin baa leeyahy. ilan ayaguba waxa weeye adoo adiga u dhibtoonaysayna waxba ku aran inaa u dhibtoohays. markaasuu rasuulkiisa isagoo u dhamrinaayo waxa u dhahay dhahayana hadde waxa weeye nimankan iska daayo faraasha qaas, alla wuxuu yidhi falacallaka waxaad mudan tahay udha ilaahay, waxaad mudan tahay udha ilaahay, baaqicun mid halaagaaya inaad tahay udha ilaahay, naftaka naftaada calaa aathaarihim raadkooda ku halaagaaya, ood markaasi waxa weeye aad raadkooda ku joogta. wa in lam yu'minuu haddaysan rumaynin bihaada alqur'aani qur'aankan oo kana asafan tiiraanyo daraaddeed udha ilaahay, falacallaka waxaad mudan tahay udha ilaahay, baaqicun inaad halaagaysid naftaka naftaada calaa aathaarihim raadkooda aada ku halaagaysid, in lam yu'minuu haddaysan rumaynin bihaada alxadiisi xadiiskan oo kana asafan tiiraanyo daraaddeed udha ilaahay. zaydan wa xusna minka weeye waxa weeye murug iyo dhibaato ku haysa, lixirtika calaa iimaanihim weye, iimaankooda ayaad ku dadaalaysaa. marka asafantaan mas-uulu lahu weeye, ama mas-uulu min ajlihi, ama mas-uulu liajlihi, isku wada mid waaye. marka hadda qasadka laga leeyahay aayaddan, rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa safiye looga dhigaya, nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa loo dhimrinayaa, la sabar gelinayaa. waxaa la leeyahay hatamurgin calaa cadami iimaanihim weeye, iimaan la-aantooda waxba hatamurgin weeye. xusnan yu'addii liihlaaki nafsika, waxaa se laga wadaa haa la yidhi nabiga leeyahay murug oo ku gaarsiisa naftaada inaad halaagto, naftaada inaad halaagto. Laakiin waxaa la yidhi xusniga asalkiisa iyo murugtaa la yidhi waxa uu shardi u yahay baa la yidhi iimaankaa la yidhi, iimaanka uu shardi u yahay baa la yidhi, oo layskama nahyinaayo. Qofku waxa weeye shayga macsida ah ilaahay lagu caasinaayo inuu ka murgo oo uu ka tiiraanyoodo iimaankeedu maaragtay yaa shardi u tahay baa la yidhi. Laana rida wasaxib sadri yaa la yidhi bilkufri kufrun, maxaa yeele haddii waxaa la yidhi raali laga noqdo oo qalbiga loo waasiciyo gaalnimada oo qofkaanu gaalnimadaba uu raalli ka yahay niyadiisuna ay ku wanaagsan tahay, taas waxay u keenaysaa kufri. Laakiin hadda waxa weeye waa la fasirayo, waxaa laga wadaa haa la yidhi xusni oo naftaada dhibaato geli karaya ayaa la leeyahay rasuulka calayhi salatu wasalaam ha tiiraayoni baa leeyahy. Taasaa nabiga calayhi salatu wasalaam laga nahinayaa, oo midda nabiga laga horjoogo waxa weeye xusni oo nabiga calayhi salatu wasalaam naftiisa waxyeela ayaa laga horjoogaa. Macnuhu ma ahan shaygi xumaanahoo ilaahay subxaanahu watacaala lagula kufrinaayo in markaasi aan laga murgeynin laga xumaanaynin, maxaa yeele xumaanta iyo baatilka haddii raalli laga noqdo qalbigana loo waasiciyo oona waxba uusan kula ahaynin meel khatar ayaad ku sugantaa markaa, maxaa yeele iimaankii markaasi darajaadkiisa kii ugu dambaysay ayaaba markaasaad banaanka taagan tahay, taasna waxa weeye mithqaala daratin min iimaanin, ma jirto u dhahay qofkaas. Maxaa yeele hadda munkarka sidiisaba markii la arko wuxuu iska leeyahay sidaan axaadiisna uga soo mari jirnay maraaxil oo saddex ayuu iska leeyahay. Rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fa bilisaanihi fain lam yastatic fa biqalbihi wadalika alcafu liimaan u dhahay nabu. Qofka adinka idin kamida oo munkar arko u dhahay shay waxa weeye sharciga lagu inkiro iyo caqliga saliimka oo sharciga waafaqsan, falyughayirhu biyadihi u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yadiisa ha ku dooriyo, oo waxa weeye gacanta hala gala weeye markuu markaasi awood u hayo. Falyughayirhu biyadihi weeye, fain lam yastatic hadduusan karaynin yad inuu ku duuriyo fa bilisaanihi ayuu dhahay rasuulku calayhi salatu wasalaam carabkiisa ka duuriyo. Oo carabku waxay noqonaysaa inaad ka waranto shaygan baadilka ah oo lahaayo inaad ka waranto ayaa la doonayaa, oo shaygan waa baadil jira waa ka xumaa tidaahid oo dadka usheegto baadilka hala daayo aad tidaahid waxaasaa laabudda noqonaysa. Fain lam yastatica u dhahay haddana rasuulka calayhi salatu wasalaam haddii waxa weeye lisaanka uu kari waayo oo masalanba waxa weeye wuxuu isleeyahay haddaad lisaanka had maaragtay aa ka sheegto waxa weeye waxaafu ugu imaanaya waa lagu dilayaa ama markaasi waxa weeye waa lagu dhacayaa ama xariimkaagaa wax la yeelayaa, arrimahaas oo kale haddii uu ka baqo waxau dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam fa bilisaanihi carabka ha ka duuriyo, maya fa biqalbigaan ilahay qalbiga ha ka doori, midda saddexaad qalbiga ha ka doori weeye. Qalbiga doorintiisu maxay tahay? Inaad qalbiga aad ka nacdaa weeye oo shaygaanu qalbiga kaa dhigo. Haddii hadda saddexdaas ayaa munkarka lagu fuuliyaa, saddexdaas haddii waxa weeye lagaa waayo wax iimaanahu qofkaasu leeyahay ma jirto. Qofka saddexdaas waa inuu mid uu ka ahaadaa, haddii uu waxa weeye dhammaantay wada ahaan waayo waa inuu mid ka ahaadaa weeye. intaas wixii ka dambeeya nabigu calayhi salatu wasalaam laysa waraa'a dalika u dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam min aliimaani misqaala xabati khardal u dhahay. Saddexdaas wixii ka dambeeya riwaayad kala aheeday iimaan waxa weeye maaragtay yaa lagama haayo khardalka geedka ilaasa sinta ka sii yarado iimaan qofkaas qalbigiisa kuma jiro. Marka qof kasta oo muslimahu waa is ogaan karaa munkarku meel walbou yaallaa. Haddii waxa weeye munkarka adan yad ka zuulinayn oodan lisaan ka zuulinayn oodan qalbiga ka necbaynin meelaad iimaanka kasoo gasha ma jirta, markaas khatar baadna ku suganta. Marka hadda munkarka zuulintiisa ayaa saddexdaasa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam intaasba asagu waa ku zuulinayay. Marka hadda waxa weeye nabiga nahyigan laga nahinayo naftaada halaagna leeyahay, halaag oo markaasi naftaada wax gaarsiiyo ayaa la leeyahay maahane, macnuhu ma ahan arrintaasa ka xumaanina waxba uu aaban yeelin, macnuhu ma ahan weeye. Taasaa markaasa laysugu geynayaa aayadda tana xadiiskaas ayaa fasiraaya. Innaa anagu buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala jacalnaa waxaanu yeelnay maashii calaa alardi arlada korkeeda ahaaday oo xayawaan iyo nabaad iyo geedo webiyaal ceelal wax kasta oo maaragtay arlada aan dusheeda yaalla. Marka hadda aayaddan waxay cilla u tahay aayadda haddaynu kasoo baxayn oo markaasi nabiga tasliyadiisa ay kamid tahay ay kamid tahay, maxaa yeele ilaahay wuxuu noo sheegayaa arlada tan waxa ilaahay uu korkeeda soo dhigay inay adilo ay yihiin oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaayo, ayagana baxtiga iyo qiyaamadii ay inkirayaan. taasuna waxa weeye ilaahay awooddiisoo la inkiro weeye, ilaahay awooddiisa wax lagu aqoonsan karane indhahooday ka hor muuqdaan. Markaasuu dhe ilaahay innaa anagu jacalnaa waxaanu yeelnow dhe ilaahay maakiya calal arli arlada korkeeda ahaaday ziinatan ziina ayaan lahaa arlada uga yeelnay. Horta marka ugu horeysa wixii arladaan lasoo dhigay oo makhluuq hooba arladan dusheeda yaalla arladay ziina u yihiin, maxaa yeele arlada haddii laga qaado oo geedaha laga qaado oo cimaaraadka laga qaado oo waxa weeye makhluuqa kale bani aadamka iyo xayawaanka laga qaado oo meel sibsiba laga dhigo, waxa weeye arladu arla fool xumay noqonaysaa. Waxa marka arladan dusheeda yaalla marka ugu horeysa arlada ziinay u yihiin, quruxay u yihiin, ziinatan ziina ayaan lahaa arlada uga yeelnow dha ilaahay linabluwahum inaan dadka jahibnow dha ilaahay, waana ziina uga dhignay dadka inaan jahibno weeye, annagoo fiirinayna naadiriina ilaa dalika weeye, taas annagoo fiirinayna weeye oo dadka ka fiirinayna weeye. Marka dadka ayaanu jahibaynaa fii xaali nadrihim weeye ila ziinati, waxa weeye ayagoo markaa ziinadaasna fiirinayo, innaa annagu buu dha ilaahay jacalnaa waxaanu yeelnay maakii calal arli arlada dusheeda ahaaday ziinatan ziina ayaan lahaa arlada uga yeelnay linabluwahum dadka inaanu jahibnow dha ilaahay ayuhum midkoodii axsanu wanaajinaayo camalan camalka wanaajinaayo, linabluwahum inaanu jahibno ayuhum midkooda axsanu wanaajinaayo camalan camalka oo arladaas ku zuhdinaayo oo ilaahay ku caabudaayo oo alla ku aqoonsanayo. Taas weeye marka wax arlada loo yeelay, taasuna waa adilo. Wa innaa annagu buu dhahay ilaahay la jaaciluuna kuwa yeelaayo ayaan nahay maasii caleeyaha arlada korkeeda ahaaday saciidan burbur ayaanu yeelaynaa gurisan oo yaabisha hoo engegay. Wa innaa annagu buu dhahay ilaahay la jaaciluuna kuwa yeelaayo ayaan nahay maasii caleeyaha arlada dusheeda ahaaday saciidan ayaanu yeelaynaa u dha ilaahay burbur ayaanu ka yeelaynaa gurisan oo engegan u dha ilaahay saasaan ka yeelaynaa u dha ilaahay. Marka arladaas ayadoo sidaasa haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay taqyiir ayaanu ku ridaynaa, taqyiir ayaanu ku ridaynaa udha ilaahay subxaanahu wa tacaala. Taas iyadana waxay caddaynaysaa awoodda alle subxaanahu wa tacaala iyo arlada tan in maalinta qiyaamo markaasi waxa weeye wax walba dusheeda laga qaadaayo arla oo markaasi waxa weeye sibsiba laga dhigi doono oo dadka markaasi maxsharka lagu soo bixiyo. Waa yowma tubadalu lardu kayra arli wasamaawaatu wabarazila alwaxdi alqahaari, marki ilahay ulaahay marka saasaan ka dhigaynaa udha ilaahay subxaanahu wa tacaala. Marka casharkeeni intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.